partage tout na tika la na na nyo. Bolingo ya solo baso makate, je tu ye ye bakisa mikolo. Yeah, yeah. Ngana pesi yo bolingo je tu, longola ngai moto kina elongi. Yeah, yeah. Ngana pesi yo bolingo je tu, longola ngai soni na baninga. Tika la na na nyo, bolingo ya solo baso makate, je tu ye ye bakisa mikolo. Yeah, yeah. Ngala pesi yo bolingo je tu, longola ngai moto kina elongi. Yeah, yeah. Ngala pesi yo bolingo je tu, longola ngai soni na baninga. Mwana yo na koki koloba ye, mwana mboka na nimi etumbo ye, oh na nimi etumbo ye, sata misato na koki kimbo ye, sata sana ibala na motembo ye, tani ya koke yo kola na te. Shaba yo kola ndate yeah. Mwana mboka na nini yetu mbo yeah. Mwana yo na koki bolo bao yeah. Nia janzeza yo kola ndateo yeah. Bana soki yo kondi mateo yeah. Oh, frere soki yo kondi mateo yeah. Tatu sala imana la monte mao yeah. Nia shaba yo kola ndateo.